Maka iman mereka, ketika mereka telah melihat azab kami, tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu, rugilah orang-orang kafir.